Tunaendelea kitabu chetu cha Manhajus Salikin wa tawdihu al-fiqh fi din, na tulikuwa katika bidaya ya mlango wa bai'a au kitabu al-buyu' katika masharti ya bai'a. Tulifanya murajaa wa kutaja sharti la kwanza la biashara au la kuuziana, ambalo ni kuridhiana katika kile ambacho mnauziana, na tukaona sharti la pili ambalo ni kwamba usiwe na jahala wala gharar, kusiwe na hadaa wala kusiwe na kutokujua, hasa yule mwenye kununua kile anachokinunua. Tukienda na sharti la tatu ambalo linaelezea kwamba iwe mwenye kuuza ni mmiliki au ni mtu aliyeidhinishwa na mmiliki, awe mwenye kuuza ni mmiliki wa kile kinachouzwa au awe ni aliyeidhinishwa na mmiliki. Na sharti la nne ambalo ndilo tulishuhudia katika darasa lililopita, ambayo kwa hakika ilikuwa ni murajaa, ni isiwe ndani ya biashara ile kuna riba. Hapo ndipo tulipoisoma hadithi ya Mtume SAW iliyotaja aina mbalimbali za riba, zikiwemo za fedha na dhahabu, na zikiwemo aina za vyakula. Kwa kuunganisha na darasa leo, tunaisoma tena hadithi ya Ubada radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi kutoka kwa Ubada. Wallahu a'lam, huwa ni Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, ambaye anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, adh-dhahabu bid-dhahabi والفضة بالفضة، ذهب كذهب، فذا كفذا، والبر بالبر، بر كبر. بل أين يغان؟ لكن أين أنزوري يا يغان؟ والشعير بالشعير ما يفعل في الليل أين يغان؟ وكيلي قاليش يبرنا شعير بر إنا ثمان كبوة إكو في زوري زايد كوليكو شعير، لكن زوتني أين يغان؟ ambazo zinatoa ishara ya chakula. Wa tamru bitamri, na tende kwa tende, wal milh bil milh, na chumvi kwa chumvi, mithlan bi mithli, mfano kwa mfano, sawaa bi sawaa, sawa kwa sawa. Yani mithlan bi mithli ni mfano kwa mfano, yani jinsi kwa jinsi, huku ni mchele, kule ni mchele, sawaan bi sawa, hapa kilo moja, kule kilo moja. Fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, zitakapo tofautiana aina hizi au mbea hizi, basi fabi'u kama shi'tum, uzeni kama mtakavyo, idha kana yadan biyadin, pale ambapo itakuwa ni mkono kwa mkono. Faman zada, basi atakayezidisha au istazada, au atakayetaka ziada, maanake atakayetaka kuzidishiwa, faqad arba, huyo atakuwa ametaka riba, huyo ametaka riba. Rawahu Muslim. Hadithi tumeelezea kadri alivyotuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa ndipo tutakapoanzia kwenye maelezo yetu ya darasa leo. Fala yubaa makilun bimakili, hakitouzwa chenye kupimwa kwa ujazo bimakili na chenye kupimwa kwa ujazo chengine minjinsi hii katika jinsi ya ile ambayo hiyo ndio kwenye hadithi imekuja mithlan bimithli, mfano kwa mfano, kwa maana jinsi ya moja, au mauzunun bimauzunin, au chenye kupimwa kwa kilo bimauzuni, kwa chenye kupimwa kwa kilo. Tukisema kupimwa kwa kilo, maanake vipimo ambavyo vinatumia mawe, iwe ni kilo au iwe ni ritli, ratili, au mfano huo. Min ghairi jinsi la, au mauzuni bimauzuni bijinsi, au chenye kupimwa kwa kilo bijinsihi, illa kadhalika, isipokuwa katika hali kama hiyo, au kwa mfano huo, kwa maana iwe mithlan bimithli, sawaan bisawa, bali iwe ni mithlan bimithli, sawaan bisawa, na yadan biyadin. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين, شرطين وما يوي مثلا بمثل يدا بيد, وما زيوي ni mfano kwa mfano, na ukisema mfano kwa mfano iwe ni sawa kwa sawa, kwa maana kama ni mchele kwa mchele. Hapa kabla ya kupata yani tasheeh, tulikuwa tumesema mfano wa mchele tukautoa ishara au tukatoa ishara ambayo tulikuwa tumeitoa kimakosa, kwamba mfano mapembe kwa mapembe, tukaitofautisha mbea kwa mbea mathalan, lakini kumbe usahihi baada ya kupitia katika sahihi Muslim ni kwamba tunaposema kwamba huu ni mapembe na yule mwingine ana mbea, yote ni jinsia moja. Jinsi gani? Ni mchele. Kwa hiyo hakuna kwamba huyu kachukua mbea, yule kachukua mapembe, basi mwenye mbea apewe kilo moja na nusu kwa sababu mapembe ni mchele mbovu. Hakuna kitu kama hicho. Mpaka mkakubaliana pale ni kwamba wewe umeridhika kwa mchele wa mapembe na yule karidhika kwa mchele wa mbea, muda kwa wote ni jinsia moja, basi manzada au istazada faqad arba, atakaye zidisha au akataka ziada, basi huyo ametaka riba. Kwa hiyo hii ndio tasheeh, wallahu aalam. Sasa tukisema mithlan bimithlin, pia na sharti la pili litakuja yadan biyadi, manake mkono kwa mkono. Ndio haya masharti mawili, fala yubaa makilun bimakili, hakitouzwa chenye kupimwa kwa ujazo, yani cha kujazwa kwenye makopo, kwa chenye kupimwa kwa ujazo wa makopo, min jinsi hii, katika jinsia yake, illa bihadhaini shartain, isipokuwa kwa masharti haya mawili, kwa maana mithlan bimithlin yadan biyad, au sawaan bisawa yadan biyad, wala mauzunun bijinsihi, wala vile vile hakitouzwa cha kupimwa kwa kilo bijinsihi na jinsia yake, illa kadhalika, isipokuwa kwa hali hiyo hiyo au kwa masharti hayo hayo, manake iwe ni mithlan bimithlin yadan biyad, au sawaan bisawa yadan biyad, kwa masharti hayo, kwamba iwe ni mfano, iwe sawa kwa sawa na mkono kwa mkono. Kwa hiyo tunapouziana vyenye jinsia moja na kipimo kimoja, basi hakuna kuzidisha wala kutaka ziada. Tare, wa in bi'a makilun bimakili min ghairi jinsihi, kitakapouzwa makilun bimakili, cha kipimo cha ujazo wa kwa kipimo cha ujazo, lakini min ghairi jinsihi, kwa jinsia isiyo kwa moja, huku ni mchele, kule ni kunde mathalan, lakini vyote vinapimwa kwa ujazo, maana yake huku pishi moja na kule pishi moja, بس البيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون او تشكبيمو كو كيلو كو تشكبيمو كو كيلو لكن من غير جنسه جاز هلو لتفا لكن بشرط التقابض قبل التفرق هلو لتفا لكن كو شرط لكبذيانا يعني قبل التفرق قبل كفركيان معناك كو شرط لا يدا بيد مكونو كو مكونو يعني ناweza kuuziana ناweza kuuziana kwa wizani au kwa ujazo endapo kama vitu vitakuwa tofauti hilo litafaa na maana ya jaza ay jaza tafadhul bil bay'i itafaa kufadhilishiana katika bei kwa maana kilo moja kwa kilo moja na nusu lakini kwa sharti la at-taqabud itafaa kuzidisha ni kuzidisha au kufadhilisha mathalan kunde kwa mchele nitakupa mchele kilo moja lakini unipe kunde kilo moja na nusu au kinyume chake lakini kwa sharti la at-taqabud kukabiliana pale kwa pale kwa maana yada biat وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق أي جاز التفاضل جاز التفاضل يتفا كفضلشانا أو كفضلشا في البيع كتكبيه وما نهيش كيبورا ولكو كيلة وما تشكوا كيلو موجة وكيلو موجة نانس لكن كشرط لا التقابض akasema wa imbia makilum bimausun kama kitauzwa chenye kujazo yani chenye kipimo cha ujazo kama yani kibaba na pishi bimausun kwa chenye kupimwa kwa mizan au aksuhu au kinyume chake maana kicha wizani kwa kipimo kwa makil jaza itafa ولو كان القبض بعد التقرب بعد التفرق يعني حتى كما كقبيديانا يتكون ni baada ya kuachana pale wa imbia makilum bimawsul tufahamu kwamba hapa kuna hali mbili hali tatu ya kwanza ni makilum bimakil min jinsihi au mawzunun bimawzun min jinsihi hapa atakayezidisha atakuwa katika akachukua riba makilu bimakili chenye kupimwa kwa ujazo kwa ujazo yani mchele kwa mchele huu tunaupima kwa mizani kilo moja kwa kilo moja ukitaka nakupa mchele huu unipe mchele huu kilo moja na nusu ziada ni riba hii ni hali ya kwanza hali ya pili makilu bimakil lakini min ghairi jinsihi kwa maana ni cha kipimo cha ujazo lakini min ghairi jinsihi mfano vyote tunavipima kwa kipimo cha mizani cha kilo hapa kuna kilo moja hii ni ya kunde na hii huku ya mbaazi mathalan hapa itafaa jaza لكن بشرط التقابض قبل التفرق يتفا وشرط لكبذيانا قبل يا كوعانا يتفا بما انا unaweza kuzidisha kama mtakubaliana hilo na wala haitaambiwa ni riba muda kwa zimetofautiana jinsia na kama tulivyoona hadithi idha ikhtalafat al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum kama zitatofautiana jinsia basi usianeni kama utakavyo kwa hiyo kama sitatofautiana basi tafa lakini kwa huku kwamba hii ni makil bi makil kwamba vyote viko katika kipimo kimoja isipokuwa vimetofautiana jinsia hapa itafaa lakini kwa sharti na yada biyaj mkono kwa mkono Sisi tumefahamu, hiyo ni aina ya pili. Aina ya tatu ni kutofautiana vipimo na jinsia. Vimetofautiana kipimo na jinsia. Kutofautiana vipimo ni vipi? Hichi ni cha kipimo cha ujazo, hichi kipimo cha mizani, cha mawe, kilo au ratili. Na pia na jinsia zimetofautiana. Huku ni kunde, kule ni kitu kingine. Kwa sura kama hiyo, hii ya tatu, basi jaza itafaa, yani itafaa ziada, walau kana al-qabdhu ba'da at-tafarruq. Hata kama itakuwa kukabidhiana ni baada ya kufarikiana. Sisi tuko pamoja hapo. Halafu akasema waljahlu bitamathuli, na kutokujua tamathul, kule kufanana, kal ilmi bitafadhul, ni kama kujua, yani kule kufadhilisha, kwamba hichi kiko juu kithamani kuliko chengine. Muda wa kwamba zimetofautiana jinsia na zimetofautiana vipimo. Tuko pamoja hapo? Yani pale ambapo vimetofautiana vipimo na vimetofautiana jinsia, basi hata kama utakuwa hujui kwamba hichi kina ubora kuliko kile, basi hilo litafaa kutafuta ziada, au yule mwingine anajua kwamba hapo pana ziada fulani ya thamani, muda wa kwamba zimetofautiana ajnas. Fa idha ikhtalafat al-ajnas fabi'u kama shi'tum. Kwa hiyo huu ndio muktasar wa maelezo ya hadithi ya Ubada ambayo imesema adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fidda bil-fidda wal-burru bil-burri wash-sha'iru bil-sha'ir wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'. Fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kama shi'tum. Kwa hiyo hapa tumepata picha ya kwamba katika sharti la nne ni kwamba kusiwe ndani yake na riba. Usiwe ndani yake na riba. Vile vile tukaona kwamba kuna maneno ambayo ameendelea Sheikh rahimahullah kusema, kama anaha nabii sallallahu alayhi wasallam, kama alivyokataza mtume sallallahu alayhi wasallam, an bai'i muzabanati, alivyokataza bei au kuuziana kwa muzabana. Muzabana kaielezea maana ya muzabana, akasema wahuwa shiraku tamri bitamri, nako ni kununua tende kwa tende, firuusi nakhli, kwenye mtende wenyewe, kwenye mtende wenyewe, yani katika vichwa vya mitende, bila shaka manake katika mitende yenyewe. Hii inaitwa muzabana. Na maana ya muzabana inatokana na kitendo zabana, ambayo maana yake kama ilivyo katika kawamis ni bai'u, kuuza ma la yu'lamu kailan, kile ambacho hakijulikani kipimo chake, au adadan, au hakijulikani idadi yake, au waznan, au hakijulikani uzito wake. Hii ndio maana ya muzabana, ni bai'u, kuuza ma la yu'lam, kile ambacho hakijulikani kailan, hakijulikani kipimo chake cha ujazo, au adadan, au hakijulikani kipimo cha idadi, kwamba ni kiasi gani idadi yake, au waznan, au hakijulikani uzito wake. Kwa hiyo mnauziana kitu ndani yake kuna jahala na gharar. Mfahamu, hii pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kaikataza. Kwa hiyo alikusema kama anaha Nabii sallallahu alaihi wasallam anil muzabana, kama alivyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuuziana kwa muzabana. Muzabana kama tulivyoeleza maana yake ni kuuza kitu ambacho hakijulikani uzito wake wala ujazo wake wala idadi yake. Wa huwa shira'u tamri bitamri fi ru'usi nakhli, ni kuuza tende kwa tende katika vichwa vya mitende yenyewe, maana yake kwenye mitende yenyewe. Bila shaka umeona mtende labda umejaza mtende ukamwambia nitakuuzia kwa kiasi fulani, lakini bila shaka kujaza kule si dalili kwamba zote zile ziko salama, wala si kwamba zote pale yani ni nzuri au ziko yani zimeshawiva au zote zita mpaka kufikia wakati wake kuvunwa zitakuwa salama na hali kama hiyo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo limekatazwa kwa sababu ndani yake kuna gharar na jahala. Lakini warakhasa, na karuhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam fi bai'i al-araya, katika kuuza araya, bi kharsiha, kwa sharti la yani bi kharsiha, kwa makadirio yake, fi ma duna khamsati awsuq, yani kwa kile kilicho chini ya whisky tano, lilmuhtaji ila rutabi, kwa mwenye kuhitaji tende mbichi au mbivu. Tunaweza kusema kwa sura hiyo hapo rutab ni ile ambapo tayari shaanza kuja rangi ya njano. Wala thamana indahu wala hana thamani, yani hana pesa yashtari bihi, ya kuweza kununulia tende ile, basi hapa itaruhusiwa bikharasiha, kwa kuikadiria. Na kharas manake ni kukadiria kwa dhana, kwamba kwa tende zile pale, saizi ile pale, mpaka zikikauka zitakuwa ni kilo kadhaa, zitakuwa ni ujazo kadhaa. Warakhasa, na ameruhusu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, karuhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam fi bai'i al-araya, katika bai'u al-araya, ambayo nini araya? Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi sharh sahih Muslim, amesema Imam an-Nawawi katika sharh ya sahih Muslim, rakhasa fi al-araya bi-ittiba'i bi-kharasiha, akasema فيه تحريم بيع الرطب بالتمر ambayo tutaiona hiyo ndio muzabana, yani kuuza tende bivu, yani mbivu kwa kafu, hii mikatazwa ambayo hii ndio anasema wahu wal muzabana, ambayo hiyo ndio muzabana. Hii tayari ishakuwa kafu, hii huku ni mbivu bado haijakuwa, au unaweza kusema kwamba hii ni mbichi ile pale tayari shawiva. وهو المزابنة كما فسر في الحديث مشتقة من الزبن أبانو هيلي نينو هيلي لنتكان نا أبانو المزابنة لنتكان نا الزبن وهو المخاصم وغنفي وفتان المدافع وفتان منك هو نتاك يلي أستاك يعني كما كبيانا بلي دي مدافع ويو الزبن لنتكان مزابنة لنتكان نينو هيلو ambayo ni mukhasama, kila mmoja anavutia kwake. Waqad ittafaqa al-ulama ala bay'i al-ratb bit-tamr fi al-araya, hapa ndio mahali ambapo tunapotaka kama shahid, na wamewafikiana wanazuoni ala bay'i al-ratb, juu ya kuuza ratb tende bichi au mbivu bi at-tamr, kwa zile zilizokuwa kavu, fi ghairi al-araya, yani ittafaqa al-ulama على بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا. طيب المهم هذا الشكفولية كما قلت في قيانا نزوني يقام بقوزيانا تند بيج وكاف أو تسمى تند بيف وكاف نسمى هي رقص نيلها لما يبادى هو baadhi huwa wanaitumia, wanaipenda sana, ishapiga rangi ya njano lakini haijachumwa ikawekwa ikahifadhiwa mpaka ikakauka tare, na huwa ni tende nzuri inulika, ina maji mengi kiladha. yani inakuwa na maji mengi kuliko ile ambayo itakuwa inaitwa tamr. Tamr huwa tayari imeshakuwa kavu hata kama itakuwa na maji kwa mbali. Kwa hiyo nasema wamewafikiana na wasuni juu ya kwamba bei hii au biashara hii ni haram wa annahu riba, yani kuuza mbivu kwa mbichi, mbivu kwa kafu ndani yake kuna riba. Lakini wa ajma'u aidha, lakini wakakubaliana pia ala bai'i ala al-araya, ambayo araya yani fi bai'i tamri an-nakhalat al-mu'tad ala wajhi على وجهة العرية وهي هبة مالك النخل ثمرة بعض نخله لشخص لسنة معينة. استجيز بزوري أقال أنا قسم عرايا أسدي ني بيع ثمرة النخلات ni uza matunda ya mtende al-mu'tat, ambayo hutolewa matunda hayo ala wajhati al-ariya, ambayo hutolewa kwa sura ya ariya. Ariya ukitazama kilugha iko kama kuwazima, lakini dhumuni anasema wahiya hiba, ni zawadi ambayo hujitolea, hiba ambayo anajitolea maliku nakhli, miliki wa mtende, thamarat ba'dhi nakhlihi, yani hutoa matunda ya baadhi ya mitende yake, ni shakhsi kumpa mtu fulani, lisanati muayyana, kwa muda maalum. Bila shaka kama ambavyo imekuja katika hadithi hii, inakuwa lilhali lilmuhtaj, kwa mwenye kuhitaji, ila ratbi, mwenye kuhitaji tende mbichi kwa wala thamana indahu yashtari bihi, wakati huo anapozitaka hakuwa na thamani, hakuwa na thamani ya tende zile au thamani ya kununua mazao yale wakati ule. Kwa hiyo hapa ataruhusiwa, manake muuzaji yule mwenye mitende atampatia bikharasiha, kwa makadirio. Kwa hiyo mfano wake ni kuwa atachukua tende zile kwa kukadiria kwamba mitende mitatu hii mpaka zikija zikikauka itakuwa sawa sawa na kilo fulani ambazo nitakuja nilipa wakati zikiwa kavu. Tayari kwa kipimo hicho, hii inaruhusika kwa haja, kwa dharura ya sura kama hiyo. Mnunuzi hana kitu, imeitwa ariya, sura ya kuwazima, lakini kwa sababu huyu mwenye kutoa anatoa kwa kupenda kwake, basi imetumika kwa lugha ya hiba. Hiba maliki nafsi, kama akatoa hiba, lakini usawa si hiba, bali ni kwamba kama aliyokopesha, kamkopesha, chukua tende hizi, lakini makadirio yake ni kwamba mpaka ikifikia kiasi fulani, basi itakuwa sawa sawa na kiasi fulani tende kavu. Kwa sura hiyo, wallahu a'lam, hii imeruhusika lilhaja au lilmuhtaj ila ratbi. Tukumbuke kwamba kuuza tofauti hiki huku kukavu kule bichi, hili ni kosa na linaingia katika bai'u muzabana, lakini imeruhusika kwa shida, wallahu a'lam. Hayo ni maelezo ambayo katika sharhi ya Sahih Muslim. Na akasema wa ajma'u aidan ala bay'i al-'inab biz-zabib, wa ajma'u aidan ala bay'i al-hinta fi sumbulha ala bay'i hintatin safiya wa hiya al-muhaqala ma'khudhatun min al-haqli wa huwa al-harfi. Maelezo yanazungumzia kuhusu kitu kingine, yani vile vile wanazuoni wamekubaliana katika uuzaji wa zabibu, yani rutab al-inab bi-zabib, yani inab wakati iko kwenye mti wake bizabibi ambayo tayari itakuwa ishavunwa inafakuliwa. Wa ajma'u aidan ala bai'il hinta, ngano fi sumbuliha wakati kwa kwenye mashuke yake, bi hintatin safia, kwa ngano ilikuwa safi. Yote haya wamewafikiana juu ya kwamba ndani yake kuna riba, isipokuwa katika mlango wa araya, isipokuwa katika mlango wa araya. طيب الشرط الخامس شرط لتان ومن الشروط نا كتك ما الشرط من قول ما الشرط يا كوزيانا ألا يقع العقد على محرم شرع kisije, yani sije ikaangukia biashara ile juu ya kitu ambacho ni haramu kisheria, au usije ukaangukia mkataba ule mnaofungiana, ala muharami, juu ya kitu ambacho cha haramu shara kisheria, imma liaini, imma kwa uharamu kitu chenyewe, kama nahi Nabii sallallahu alaihi wasallam an bai' al-khamr, kama alivyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuuza pombe, walmaitati, na kuuza maiti, walasnami, na kuuza masanamu, kuuza sanamu, hadithi muttafaqun alayhi, ili jambo limekatazwa kisheria. Kwa hiyo sharti hili ni kwamba la yaqa'u qadu, kisije kile kifungo cha mkataba kufungiana mkataba kwenu kikaangukia, ala haramin, juu ya kitu kilichokuwa cha haramu shara kisheria. Maanake msiuziane vitu vya haramu, msiuziane vitu vya haramu. Imma liainihi, imma kwa aini ya kile kinachouzwa chenyewe, kitu chenyewe kile kinachouzwa kuwa ni cha haramu kisheria. Akatoa mfano kama nahi Nabii sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, an bai'i al-khamri, kuuza pombe, walmaitati, kuuza maiti, walasnami, na kuuza masanamu, hadithi muttafaqun alayhi. Wa imma lima yatarattabu alayhi min qati'ati almuslim, au kwa yale yanayofungamana au yanayofuatia baada ya kuuza katika kukata, yani kumkata Muislamu. Hili lilitokana vipi? Qati'atu almuslim, kumkata Muislamu, ni kwamba kama kuuza alivyoeleza mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaha Nabii sallallahu alaihi wasallam an bai'i ala bai'i almuslim, kuuza juu ya bei ya Muislamu zake, wa shara'i ala shara'ihi au shara'ihi wa an-najash, hii ndani yake yatarattab alaihi qati'atu almuslim, maana kinafuatia juu ya kuuziana kama huko ukatani. Namna gani? Anahyu au nahi Nabii sallallahu alayhi wasallam an bai' ala bai' almuslim, kakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuza juu ya bei nyingine. Mathalan, nimekuja na biashara yangu nikakuuzia meza hii, nitakuuzia shilingi 1,020, lakini akaja mwingine na meza ile ile akakwambia, mimi nitakuuzia meza hiyo hiyo, saizi hiyo hiyo, na thamani hiyo hiyo, kwa ule ule na kila kitu vile vile, lakini mimi nitakuuzia kwa 1,015 tu. Yule wa mwanzo akamwambia 20, lakini huyo akaja kumwambia nitakuuzia kwa 1,015 tu. Kikawaida wakati huyu kisha sema 20, yule akasema 15, mnunuzi atakwenda kwenye 15, atakwenda kwenye 20, atakwenda kwenye 15. Je, muuzaji ambaye alikuwa kishakubaliana mathalan, au kishakuwa na matumaini kuwa atapata kwa 20, atakuwa na mapenzi na yule anayekuja akasema kwamba mimi nitakuuzia 15? Hii ndio katia, hii ndio katia. Ashirai ala shiraihi, kununua juu ya alichonunua ndugu yake. Mathalan, hiyo hiyo meza, mimi nimesema nitainunua kwako kwa 1,020 mathalan, lakini ukaja wewe ukamwambia mimi nitainunua kwa 25, 25. Muuzaji atamwachia mwenye 20, atamwachia mwenye 25. Bila shaka atachukua kwenye faida kwake. Kwa hiyo hii nayo vile vile inasababisha qati'atu al-muslim. Ya tatu an-najash au an-najsh. An-najsh ni kuuza au kuzidisha bei mali la yuridu sharaha. Yule mtu ambaye hana shida ya kununua. Hii inaitwa an-najsh. Na katika hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم kasema la tanajash. La tanajash maana kamsizidishiane bei. Kuzidisha bei ni vipi? Yaani kwamba mimi nasikisha bei, mfano kwa katika minada meza inauzwa 5, yule mwenye kunadi anasema 5, wewe ukasema 10, wakati si mwenye shida ya kununua. Kila itakapokuwa wewe unazidisha, unazidisha, unazidisha, lakini dhumuni kumkomoa mnunuzi. Hii ni najash au najash ambayo imekatazwa na Uislamu. Yote ukiyatazama maneno haya yanatoa ishara ya kwamba muamala, ili uwe muamala hasana, basi uwe na sura ya tarahum baina almuslimin, uwe na sura ya kuhurumiana kati ya Waislamu na kutokuwepo kuchukiana na kusababisha hali za kufarikiana. Tayeb, kwa hiyo hili sio kwamba ile biashara yenyewe ndiyo haramu, yani kwamba kile kinachouzwa kuwa ni haramu, bali yale yatakayofuatia baada ya biashara hii yatasababisha kupatikana ashahna wa albaghdha, itapatikana yani baada ya biashara ile kuchukiana na kuwekeana mifundo. Kwa hiyo hili nalo limekatazwa na sheria, ili watu waishi kitu kimoja, kuwa katika mwelekeo mmoja kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasipo kuchukiana. Kwa hiyo hili ni hatua ya pili. Hatua ya kwanza ni kuwa kile chenyewe kinachouzwa ni haramu, lakini hapa yale yatakayofuatia baada ya biashara ndio yalisababisha kitu hichi kikawa hakifaa. Sisi tuko pamoja. Wa min dhalika, na katika hayo ambayo ndani yake yana haramu, idha kana almushtari ta'lam. Wa min dhalika idha kana almushtari طيب. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ketika makatazo pia ni katazo lake Mtume صلى الله عليه وسلم عن التفريق, kuwatenganisha baina ذي الرحم, kati ya ndugu ndugu pamoja, في الرقيق katika watu, yani huni ndugu na huyu, ukawatenganisha huyo akawa mmiliki wa yule na yule mmiliki wa yule, wakawa wako tofauti, ili vile vile limekatazwa. Wallahu a'lam. Wa min dhalika, na katika hayo, idha kana almushtari ta'lamu minhu annahu yaf'alu almahsiyata bimashtara, pale ambapo itakuwa mnunuzi wewe unajua kwake kwamba anafanyia kitu kile anachokitaka kukinunua maasiya. Yaf'alu almaasiyata, anakifanyia maasiya bima ashtarahu, kile ambacho anachokinunua. Kashirai aljawz, kama vile kununua jawz. Jawz ni aina ya matunda, sijui kusema kama popo vile, yani ndani yake na koko ngumu, na hii hutumika katika baadhi ya vitu ambavyo vyenye kulewesha. Kwa hiyo huitwa juice. Hata hii dafu linaitwa katika juice, yani linaitwa juice al-hindi, juice al-hindi, dafu linaitwa juice al-hindi. Kwa hiyo ni kile kitu ambacho kina gamba nene, lakini ndani yake kuna kiini fulani ambacho kiini hichi hutumika kwa kulewesha. Hii huitwa jeus. Sijui kama nitakuwa jina hili ni maarufu umu wetu au vipi, lakini ni kitu kama hicho. Kaljeus hindi inafanana kama vile na jeus alhindi, au kwa lugha nyepesi kusema dafu. Kwa hiyo kashtirai aljeus walbayth lilqimar, kama kununua jeus au yai, nadhani hili litakuwa jepesi kufahamika. Lilqimar, kwa ajili ya kufanya kamari. Au silahi, au kununua silaha lilfitna, kwa ajili ya fitna. Kwa maana kuna sehemu watu wanazozana, wanapigana, wewe unajua kwamba huyo anakuja kununua silaha hii kwa ajili ya kwenda kuwaua au kutumika katika fitna hile, na fitna hile ni bila shaka italeta madhara makubwa, basi itakuwa kwako umeingia katika haramu. Wa ala qutta'i turqi, na kuwauzia silaha kama zile majambazi, qutta'u turqi. Kwa hiyo hii na vile vile ni katika biashara zilizo haramu. Tufahamu kwamba sharti limesema ash-shartu al-khamis alla yaqa' al-'aqdu 'ala al-muharram shar'an, yani isiangukie biashara juu ya kitu cha haramu kisheria. Tukaambiwa cha haramu kisheria kipo ambacho ni haramu chenyewe, lakini kuna vitu ambavyo ni haramu kwa yale yatakayofuatia baada ya biashara ile, ambayo tumeona mfano wake kuzidishiana bei au kununua juu ya bei ya mwenzako au kuuza juu ya bei ya mwenzako. Tukaona pia katika yaliyokatazwa kuwatenganisha ndugu mmoja, endapo kama watakuwa ni watumwa na wakawa katika mazingira ya kutengana. Pia tukaona katika yaliyoharamishwa ni kununua kitu kwa mtu ambaye unamjua kabisa kwamba, yani kumuuzia mtu ambaye unamjua kwamba kitu kile atakitumia katika maasi. Hilo vile vile linakatazwa, kama mfano kwenda kununua vitu ambavyo vinaenda kufanya kamari au kununua silaha kwa ajili ya watu kwenda kuuana katika sehemu ambayo ina fitna na vita mfano wake, na au kumuuzia silaha jambazi. Pia katika makatazo wanahihi sallallahu alayhi wa sallam, na makatazo yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, an talaqqi al-jalabi, ya kukutana na matajiri au wafanya biashara ambao wanatoka moja kwa moja kwenye bidhaa zile. Lugha nyepesi, kukutana na wafanya biashara njiani kabla ya kuifikisha biashara yao sokoni. Kukutana na wafanya biashara njiani kabla hawajafikisha biashara yao sokoni. Faqala, akasema Mtume sasema, la talaqqu al-jalaba, musikutane na wafanya biashara ambao wanaleta bidhaa sokoni. Faman talaqqa, atakayekutana naye, fashtara minhu, akanunua kutoka kwa muuzaji yule, kwa mfanyabiashara yule, fa idha ata sayyiduhu suqa, atakapokuja mwenye biashara ile, sayyiduhu maana yake yule muuzaji, atakapokuja sayyiduhu suqa, fahuwa bil khiyar, basi huyo atakuwa na khiyar. Tutazame maelezo ambayo yako katika Sahih Muslim, kama ambavyo ilivyokuja tafsiri ya maneno haya. Akasema hadithi imesimuliwa na Abu Huraira, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqqu al-jalaba faman talaqqahu fashtara minhu, yule atakayekutana na mfanya biashara akanunua kutoka kwake, fa idha ata sayyiduhu suqa, atakapokuja mwenye biashara ile au muuzaji yule atakapokuja sokoni, fa huwa bil khiyar, maana kusudio talaqqu al-jalabi ay anna tajira au anna tujara, kwamba wale wafanya biashara, alladhina yatuna min kharij al-baladi, ambao wanaleta bidhaa kutoka nje ya mji, wa yajlibuna tijaratahum, na wanazileta biashara zao ila suqi, sokoni, wala ya'rifuna al-as'ar, lakini wakati huo hawajui bei iliyokuwepo wapi, iliyokuwepo sokoni. Yukabiluhum tujaru suqi, wakawa wanakutana na, yani wanakutana nao wafanya biashara walikuwepo sokoni ambao wanajua bei ya soko. Fayashtaruna tijaratahum kabla an yadkhulu biha as-suq, yani wanazinunua biashara zao zile bidhaa zao kabla wale wafanya biashara kuzifikisha wapi sokoni. Sikupicha imefahamika. Thumma yatawalluhum bai'aha bis-suq, kisha wao wanazitawalia kwa kuziuza sokoni. Yani ni kwamba mathalan mfabiashara kenda bara akachukua vitunguu, dhumuni lake avilete sokoni. Wewe kufika ukusikia kwamba fulani anita mzigo, ukamwahi bandarini, ukamwambia leo bei ya sokoni iko kadha kadha kadha, kwa hiyo mimi naomba uniuzie, au nataka uniuzie kwa bei hii. Pengine kwa muuzaji haraka haraka anaweza akaipiga tathmini akasema kwa thamani hii itakuwa nimeshapata faida, akakuuzia. Lakini kutoka pale kwenda sokoni kitakakuta kuna bei tofauti na ile ambayo ulimweleza, hapa ndio akasema faida atasayiduhu asuka, atakapokuja yule mwenye biashara ile sokoni akakuta bei iko tofauti, fa huwa bikhiyar, ana khiyari, manake ana khiyari ya kuchukua bidhaa yake au kukutaka umzidishie, wala wewe huna khiyari. Yani kwamba muda wa kwenda sokoni akagundua kumbe ulimdanganya, ulimwambia kwamba kule hakuna bei na bei zake ni siku kadhaa, baada ya kwenda akaikuta iko kinyume cha vile, basi akakufuata, nipe biashara yangu, chukua pesa zako. Basi yeye ndio mwenye khiari, wewe huna khiari kwa sababu umetumia udanganyifu. Kwa hiyo hii ndio maana ya la tadakkur jalaba. Qala an-Nawawi fi sharh al-hadith wa fi hadhihi al-ahadith tahrim talaqqi al-jalab, ndani ya ahadithi hizi kuna uharamu wa kukutana na wafanya biashara wanaoleta mizigo kutoka nje. Wa huwa madhhab Maliki wa Shafi'i wa al-jumhur, na haya ndio madhhab ya Imam Maliki na Imam Shafi'i na jumhur ulama, yani kundi kubwa la wanasuni. وقال ابو حنيفه والاوزاعي, لكن كما ابو حنيفه والاوزاعي يجوز التلقي يتفاء وكتانا نجياني اذا لم يضر الناس اذا كما حتوذر watu فان اضر كره كما اتوذر watu وبه الى بس itakuwa ni karaha. Wasahihu alawwal, na sahihi ni kauli ya kwanza kwamba hilo jambo madamu imekuja kukatazo la talaku aljalaba, basi hilo jambo lichukuliwe kuwa ni haramu. Kwa kauli ya kwanza ina nguvu zaidi, tahrimu talaki aljalabi. Yeye aliposema kwamba idha lam yadhur nnasa, endapo kama hata wadhuru watu. Namna gani? Kwamba akauziwa bidhaa kwa bei nafuu, lakini yeye kaja akawazidishia watu bei, akawapandishia zaidi ya pengine bei ambayo walikuwepo. Kwa sura kama hii kawadhuru watu, wadhuru watu kwa mtazamo wa Abu Hanifa na Auza'i. Kwa hiyo kwa sura hii Abu Hanifa kasema endapo kama watadhuru watu, basi itakuwa jambo hilo ni karama, lakini asahihu al-awwal. Wametoa hoja ya kwamba kauli ya kwanza ndio yenye nguvu, akasema moja katika hikma ya katazo hili ni kwamba arifu bi ahli al-balad, kuwafanyia upole wepesi watu wa mji ule, watu wa mji, liana haula alladhina yatalaqawna as-sila'a, wale ambao wanapokea bidhaa zile, yamnauna ar-rakhsa, huwa wanazuia ule urahisi, ala nas, ambao ungewathibitikia nani, watu, liannahum yatahakamuna fi al-badai'i wa athmaniha, kwa sababu wanazitawalia wanazichukua kwa kuzizidi nguvu fil badai katika zile bidhaa wa athmaniha wa yabiunaha bitadrij na wanaziuza kidogo kidogo fayadhuru dhalika binnas na wakawa wanadhuru watu kule wamepata bei nafuu kwa hiyo huwa wanaziuza kwa wanavyotaka wao wenyewe kidogo kidogo kwa bei wanazozitaka kwa hiyo pale wanadhuru watu walakin lakini idha dakhala tujar bi anfusihim suqa watakapoingia wafanya biashara wenyewe walotoa bidhaa wale zilizotoa bidhaa zile kutoka sokoni wakaja nazo yani kutoka huko walikozitoa wakaja nazo sokoni aradat badaihum mubasharatan wa arkhasu ala an-nas wa wanazitoa moja kwa moja bidhaa zile na wanawapesishia kwa kuwapa bei nafuu yani watu mahesabu yake yeye ni kwa gharama alikushitoa kule kwa hiyo anapigia hesabu kwamba mimi nikipata kiasi fulani kinanitosha kwa hiyo anakuja kuuza kwa sura kama hiyo watu wananufaika lakini wakija hawa wanajua bei za sokoni wakawaambia kiasi fulani na hao wanajua kwamba tukiuza kwa sura hii tutapata faida kubwa zaidi ya ambayo ilikuwepo kwa hiyo hilo ni moja katika hikma ya kuambiwa kwamba jambo hili ni haram la pili arifku biljalibina anfusihim kuwafanyia upole na huruma pia hata hawa wenyewe wanaoleta zile bidhaa lianna alghaliba anna haula almutalaqina lahum yaghbununahu kwa sababu ghalibu ya wale wanaokutana nao njiani huwa wanawapunja wale kaleta bidhaa mathalan tuseme magunia ya mkaa akifika pale atamwambia uko sokoni hakuna bei leo gunia leo linauzwa 15,000 sasa mimi nitakupa kwa 16 kumbe kule sokoni inafika 20 tayari wakampunja huyo muuzaji mwenyewe yani mletaji wa bidhaa ile mwenyewe kwa hiyo arifu biljalibina anfusih kuwaonea huruma kuwafanyia upole wale wenye kuleta bidhaa li anna alghalib anna haula almutalaqin kwa sababu ghalib ya hawa wanakutana nao njiani ya bununa huwa wanawapunja anasema ay annahum yuqalliluna min shani sil'atihim huwa wanapunguza wanalipa uwepesi ile uzito wa ile biashara yao tambia biashara hii mkaa huu sasa hivi kule hauna thamani kabisa kwa sababu kadhaa kadhaa kadhaa kwa hiyo yuqalliluna shana sil'atihim wa wanadogesha na kurejesha chini thamani ya silaha yao ile bidhaa yao au yukhbirunahum talbisa au huwa wanawajulisha kuhusu bei ya kule sokoni kwa sura ya talbis yani kuficha ukweli kwamba hii kwa kadhaa kadhaa lakini katika namna ya kuficha ukweli au kadhiban au uongo moja kwa moja anna silatahum la yarghabu biha an-nas kuambia biashara hii sasa hivi bidhaa hii sasa watu hawana shida hawana shida nayo kwa hiyo wala usiende sokoni utapata tabu bure bora ni usiemie ili uondokane na tabu kumbe lengo ni kwamba yeye akapata kuwazidishia watu bei na kasura kama hiyo tayeb au nahwa dhalika mimma yaj'aluhum yabi'una albadai'a bi athman zahida katika mambo ambayo yanawafanya wale wauzaji wakauza kwa thamani ya kupuuzia kabisa maada mashamba kwamba bei ni hii basi wanapuuzia Allahu a'lam tayeb tumalizie maelezo ya hikma ya kukatazwa kukutana na wasafiri njiani na wafanya biashara njiani nasema walidhalika fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kwa ajili hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam hafadha au hafidha haqqa al-jalibi kahifadhi haqqi ya huyu mwenye kuleta bidhaa idha ata as-suqa pale ambapo kaja sokoni fawajada annahu ghubina fi si'ri akagundua kwamba kapunjwa wallahu a'lam in sahha at-ta'bir kwamba kapunjwa katika bidhaa ile annahu bil khiyar kwamba atakuwa na khiyar baina an yafsikh al-'aqda kati ya kuifuta yani biashara ile au yamdhiahu au kuipitisha. Yani kwa kuwa huyu bwana akamkuta njiani akamweleza kwamba bidhaa hii haina thamani sokoni na nini na nini, yule bwana akauza, lakini kuja sokoni akaja akakuta kwamba bidhaa ile ina thamani kubwa na kwamba yule bwana alikuwa tayari kishamkunja, basi ana khiari, na khiari yake ni ipi? Ima kuifutilia mbali ile biashara ile, ule mkataba walifungiana, nipe bidhaa yangu, au yamdhia au kuipitisha. Kuipitisha kwamba ah, basi mwacha achukue, kapata yeye leo. Kwa sura kama hii, wa ala hadha idha lam yakun ghubina fala khiyara lahu ala sahih, na kama itakuwa hakukunjwa basi hakuna khiyari ala sahih juu ya kauli iliyokuwa sahihi. Wa ala hadha fanahyuhu sallallahu alayhi wasallam an talaqqi rukban yadullu ala tahrim, inajulisha juu ya uharamu, kwa maana kukatazwa kukutana na kufanya biashara njiani, hili ni jambo ambalo limezungumzwa kwa sura ya uharamu, pamoja na kwamba kuna khilaf juu ya hali hii, na khilafu imekuja kwamba je, uharamu una hukumu kwamba biashara ile imefutika kabisa, imebatilika, au itakuwa imepita, pamoja na kwamba amepata dhambi yule ambaye akamfanyia hadaa ile. Hapo kuna khilafu kati ya wanazuoni, lakini anasema warrajih annahu la yaqtadhi alfasada, haihukumu kuharibika kwa biashara, lianna nahya liamrin kharijin ani al-aqdi, kwa sababu katazo limekuja nje ya mafungamano ya mkataba ule, kwamba huyu kamkuta nje, yani kamkuta jiani, lakini katika kuuziana imepatikana ridhaa ya pande mbili. Kwa hiyo ule uharamu ni ile kwa yeye kumwendea kule njiani akamwambia kwamba bei ya biashara iko kadha na kadha, kwa hiyo niuzie kwa kiasi kadha. Lakini madamu kwamba wenyewe kwa wenyewe muuza na mwenye kununua meridiana, basi hili la kwamba kakuta njiani, hili ni jambo la nje. Kwa hiyo arrajih wanasema kwamba la yaqtadhi alfasad, haihukumu kuharibika kwa biashara hiyo, illa tu kapewa khiyar yule, lakinahu bil khiyari ani lghabn baina imdha'il bi imdha'il aqd aw fasih, atakuwa na khiyari yule aliyeleta bidhaa na akakuta njiani, atakuwa na khiyari kati ya kuipitisha biashara yake ile au kuifuta na kumwambia ampe biashara yake au bidhaa yake. Wallahu a'lam. Inshallah tutakuja endelea na nukta nyingine zinazohusiana na sharti hili hili la sharti la tano, ambalo ni alla yaqa'a al'aqdu ala muharramin shar'an, ambapo kuna mambo mengine tutayaona ya bai'ul 'ayna na mengineyo inshallah katika siku ijayo idha ahyana Allah. Wallahu a'lam. صلى الله وسلم على نبينا محمد.